Gelin gelinlik yaptık, sık bin şöpürün çöpraklarda. Biz gelin gelinlik yaptık, sık bin şöpürün çöpraklarda. Biz gözlüğünün var, hanlinin var, adli unutmaz, Furkan Cabbar. Gelin gelinlik yaptık, sık bin şöpürün çöpraklarda. Biz gelin gelinlik yaptık, sık bin şöpürün çöpraklarda. Biz... Gelin gelinik yaslı, bin bin çöpürün çöpüraklarda. Biz gelin gelinik yaslı, bin bin çöpürün çöpüraklarda. Biz gelinik tahta bir vakka, bir mutlu tap, bir mutlu tap, uysa ıslah mabiyet vakka. Gelinik tahta bir vakka, bir mutlu tap, bir mutlu tap, uysa ıslah mabiyet vakka.